что у боти, там живе Марічка, а ті, що ховалась у зелені мій. А на тому боті, там живе Марічка, а ті, що ховалась у зелені мій. Я з ним на пиві, роді стане, аж блищить красою шира сині ріки. А як усміхнеться, ще й з-під лоба гляне, хоч вдачі у воду кажуть парубки. На тому боці загубив я спокій, а туди дорогу не знайти мені. А на тому боці загубив я спокій, а туди дорогу не знайти мені. Твого серця ласку покладу.